Thank you. Thank you. Odgłosy natury w Open FM. Open FM. Naturalnie. Thank you. Słuchasz odgłosów natury w Open FM. Open FM, naturalnie. Thank you. Oh! Thank you. Thank you. Odgłosy natury w Open FM.